कभी कभी हम एक दूसरे को खोकर भी तो प्यार को ऊंचा दर्जा देते हैं, जुदा रहकर प्यार की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। हर प्यार मिलन तो नहीं, जुदाई भी तो एक प्यार है। हम हैं इस पल यहां, जाने हो कल कहां। हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहां प्यार की ये दास्तां। सुनेंगे सदा जिसे ये जमीन आसमां। हम हैं इस पल यहां, जानी हूं कल रंग ढल जाते हैं, दिन बदल जाते हैं, रातें सो जाती हैं, राहें खो जाती हैं, प्यार खोता नहीं, प्यार सोता नहीं, प्यार ढलता नहीं, हाँ बदलता नहीं। हम हैं इस पल यहाँ, जानी हो कल कहाँ। हम मिले ना मिले, हम रहे सी है। हूँ कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना।